Book 2 72 Täytyä tehdä jotakin. Täytyä. Minun täytyy lähettää kirje. Minun täytyy maksaa hotelli. Sinun täytyy nousta aikaisin ylös. Sinun täytyy työskennellä paljon. Sinun täytyy olla ajoissa. Hänen täytyy tankata. Hänen täytyy korjata auto. Hänen täytyy pestä auto. Hänen täytyy käydä kaupassa. Hänen täytyy siivota asunto. Hänen täytyy pestä pyykit. Meidän täytyy kohta mennä kouluun. Meidän täytyy kohta mennä töihin. Meidän täytyy kohta mennä lääkäriin. Teidän täytyy odottaa bussia. Teidän täytyy odottaa junaa. Teidän täytyy odottaa taksia.